ben değil, cümle alemin başında. İmanım dağlar bozdu anın sözünü. Çok verdiler, ben tutamadım önünü. İmanım dağlar, yarim gitti gelmedi. Kudurası çaylar, bir yudum su gökyüzünde dağınık dunuk bulutlar. Aman gökyüzünde dağınık dunuk bulutlar. Kim ardımdan, kimi yüzüme gelmedi. Bu durası çağır.